nou loop jij weg. Maar ga jij ook iets doen vanavond? Nou, zeker. Ja. Oh, nou, vertel eens even dan. Zal ik erbij zitten? Ja, ga erbij zitten. Zitten hoor. Ik maak foto's dus vanavond. Wie is u dan? Wat doe je? Ik ben Bjorn Olivier. En jij maakt wat zei je dan? Ik maak foto's. Ik doe aan fotografie, zeker. Oké, goed zo. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Zeker, dat is heel belangrijk om dingetjes vast te leggen. Ja. En dat kan op heel veel manieren. Ja. En ook met de camera. Ja. Dat is mijn manier. Ja, en hoe kom je dan zo hier terecht dat je dit doet? Ik ben vandaag... Eigenlijk vanavond ben ik mee met Gerson Meun. Oh, kijk. Ja, ja met Gerson. Dus hij doet een paar nummertjes. En als ik alleen Gerson ga fotograferen, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus ik ga gewoon lekker iedereen fotograferen die vanavond langskomt. Ja, ik denk dat er gewoon ook moois voorbij komt. Zeker, zeker. Oh, ja. Heel veel mooie gezichten. Ja, oké. En wil je verder nog iets... Nou, op dit moment moet ik heel nodig naar de wc, dus ik heb nu niet heel veel in te brengen. Dus ik ga nu even eerst lekker naar de wc en dan spreek ik jou nog later. Ja, ja. Ik wil even een tafeltje verder. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, kwart voor acht. Ja. Kwart voor acht. Alle tijd. Succes vanavond.